اچھا میرے بھائیو، اب ریل ٹائم آپ کی پرچیاں شروع کرنے لگا ہوں، کوشش کروں گا ساری پرچیاں کور کروں اور ورڈک دے دوں. باقی تفصیل تو ظاہر ہے ہر سوال کے اوپر میں نہیں بول سکتا، چونکہ آلریڈی میں نے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں. سورۃ الرحمن میں دو مشرقوں اور مغربوں کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں مشرقین اور مغربین کیا ہے. اس زمانے میں تو جو کامن آبزرویشن تھی اس میں ظاہر ہے دو ایکسٹریم تو نظر آتی تھیں گرمی اور سردیوں کے اعتبار سے. ویسے تو روزانہ نئی مشرق ہوتی ہے، یہ تو مشرقین مغربین کا ذکر ہے، قرآن میں مشارق اور مغارب کا بھی ذکر ہے، یعنی جمع کے صیغے میں بھی تین اور تین سے زیادہ. بیسیکلی 365 دن ہے نا سال میں، 365 ہی مشرق ہیں اور 365 ہی مغرب ہیں، کیونکہ روزانہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ایک نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے. آج کل سردیوں میں یہاں سے ہو کے نا یہیں جا رہا ہے، یہ آستہ آستہ شفٹ ہوگا، کرتے کرتے گرمیوں میں یہاں سے یہاں جائے گا، وہ اتنا لمبا سپین ہوگا. تو روزانہ ایک نئی مشرق ہوتی ہے اور ایک نئی مغرب ہوتی ہے، آستہ آستہ شفٹ ہوتا ہے پھر واپس ہوتا ہے. تو یہ دو ایکسٹریم جو مشارق ہیں وہ یہ مراد ہوگے، اور دو ایکسٹریم مغارب وہ ہوگے، اور بیچ میں جتنے ہیں وہ مشارق ہوگے یعنی ایک سے زیادہ، اور مشرقین اور مغربین چونکہ تثنیے کا صیغہ ہے، دو مشرق اور دو مغرب. انسانوں، جانوروں یا قدرتی مناظر کی پینٹنگ کرنا جائز ہے؟ پریفریبل تو نہ کی جائے، ضرورت کے تحت اگر کسی نے کرنی ہے، بشرطے کہ اس کی عبادت نہ کی جاتی ہو، کوئی نامحرم والا ایشو نہ ہو، پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، ادروائز اس سے پرہیز ہی کیا جائے. جی سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف ہے پیسے کے بدلے پیسہ فکس کر کے، نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، آپ نے مجھے پیسے کے بدلے اتنا پیسہ دینا ہے. جس طرح کے کرائے کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ مکان کرائے پہ چڑھاتے ہیں، معاملات جو بھی ہوں آپ نے مہینے کے بعد کرایہ لینا ہوتا ہے، یہ تو جائز ہے چونکہ وہ کموڈیٹی کے اگینسٹ ہے. لیکن اگر آپ پیسے کسی کو دے کے اس کے بدلے پیسے فکس لیں تو وہ ہے سود. نفع نقصان کی بنیاد پہ ہو تو وہ ہے منافع، کاروبار وہ جائز ہے، لیکن اس میں نقصان کی صورت میں نقصان اس کا ہوگا جس نے پیسہ لگایا، محنت کرنے والے کا نقصان نہیں ہوگا، اس کی محنت ضائع ہوگی، اس کا مال ضائع ہوگا، 50-50 نہیں ان دونوں کے اوپر ڈیوائیڈ ہوگا. پچھلے دنوں اسلامک بینکنگ کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی، اس میں نے تفصیلاً اس کے اوپر ہر ایک چیز اس میں بیان کر دی الحمدللہ. اشر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ دسواں حصہ. جی اگر بارانی زمین ہے تو جو آپ کی پیدائش ہے آلموسٹ اگر 750 کلو کو کراس کر جائے تو یہ تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، جس طرح 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی تو خیر آج کل آبسلیٹ ہو چکی ہے، اس طرح زمین میں 750 کلو اگر اناج آپ کی زمین اگائے تو اس کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 75 کلو بنانا وہ آپ نے دینا ہے. یہ ہے بارانی کے لیے جو نیچرل اریگیشن ہوتی ہے بارش کے ذریعے. اگر آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو پانچواں حصہ اس کا دینا ہوگا، دسواں حصہ نہیں بلکہ 5% آپ نے دینا ہوگا، اس سے آدھا ہو جائے گا. اور زکات 2.5% ہوتی ہے، وہ سونے کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہم نے خرچہ کیا وہ بیچ میں سے نکالنا، بھی خرچہ نکالنا نہیں ہوتا، خرچہ نکالیں گے پھر تو اشر نکلے گی نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا پڑ جائے، یہ نہیں ہوتا. جو آپ کی پیداوار ہے اس کا دسواں حصہ، ہاں اگر آپ ٹیوب ویل سے کر رہے ہیں پھر پانچواں حصہ ہے. سر کے اور داڑھی کے بالوں کو رنگ کروانا، بال ٹرانسپلانٹ کروانا، بالکل دونوں چیزیں جائز ہیں. پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی، اس میں بالوں کو رنگنے کا بھی میں نے ذکر کیا. کالا رنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ جو احادیث ہے ان کا فارم بعض لوگوں نے جو غلط لیا اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا، کالا رنگ بھی کرنا جائز ہے، بہت بوڑھے کے لیے نہیں لیکن نارمل کر سکتے ہیں. ماں باپ مجھے غلط راستے پر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان سے بحث ہو جاتی ہے. ماں باپ اگر آپ کو غلط راستے پر سمجھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ آپ کو بتا بھی رہے ہوں گے کہ آپ کے اندر غلطی کون سی ہے، وہ تو آپ نے نہیں لکھی. آپ کے اندر غلطی یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بخاری مسلم کے طریقے پہ، تو غلطی بتائیں نا ان کو، یہ آپ کی کمزوری ہے. یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو آپ کے ماں باپ گمراہ سمجھیں اور آپ کہیں کہ ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. دسو منو کی ہوا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تنوع یہ ہوا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ کی نماز قادیانی والی ہے، ان کو کہ میں نے قادیانی والی نماز چھوڑ دی ہے، اور میں نے یہ سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. بات وہی ہو رہی ہے لیکن ایک طریقے سے. تو ان سے ماں باپ سے بحث کی بجائے ان سے پوچھیں مجھے کیا ہوا ہے بتائیں. جو وہ بتائیں تو وہ کھورا ان کے گھر ہی نکلے گا. انہیں کہیں کہ دیکھیں میرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ اور جن کو میں نے چھوڑا ان کا کلمہ ہے چشتی رسول اللہ. میرے نزدیک شافع معاشر نبی الاسلام ہے, ان کے نزدیک شافع معاشر بایزید بستامی ہے. وہ کہتے ہیں نا نبی الاسلام اور تمام انبیاء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اب تو میں نے اعلی حضرت سے بھی ثابت کر دیا ہے, اب تو بھاگ نہیں سکتے. یہ اور تاویلات کر رہے ہیں, آ کے پکڑا نہیں جا رہا. جو رشتہ دار ہمارے ماں باپ کا احترام نہ کریں ان کو عزت دینا ضروری ہے. عزت مثلا کس طرح دینی ہوتی ہے؟ کوئی چیز ہے جو آپ نے لفافے میں ڈال کے دینی ہوتی کسی کو؟ کیا مطلب؟ جو آپ کے ماں باپ کو احترام نہیں دیتے تو وہ آپ کے گھر بھی نہیں آتے ہوں گے, تو آپ کو کہاں عزت دینی پڑ جاتی ہے ان کو؟ کوئی ادھار اٹھا کے دینی پڑ جاتی ہے. باقی جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اسلام دعا, وہ تو آپ دیکھ لیں پولیٹیشنز کس طرح کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن آمنا سامنا ہوتا ہے تو پنجابی لے لیتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. قطع رحمی آپ نے نہیں کرنی. باقی کیا ہوتا ہے کہ مطلب عزت کو جھکنا ہوتا ہے کسی کے آگے؟ نارمل طریقے سے چلیں. میں 28 سال کا ہوں, اپنا کاروبار بھی ہے, پھر بھی ہونے والے سسر نے 3 سال شادی روکی ہوئی ہے دوسری بہن کے رشتے کے انتظار میں, جو کہ میری منگیتر کی ہم عمر ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط کر رہے ہیں. تو یہ مجھے تو نا پرچی لکھ کے بھیجیں, یا آپ اپنے ابا جی کو لکھ کے دیں نا, ان کو بتائیں نا. اور اگر آپ کے ابا جان آپ کے ہونے والے سسر کو, اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو موجودہ سسر کو جا کے تھریٹ کریں کہ بھئی ہم نے تو کرنا ہے, ادروائز رشتہ ختم کریں, تو انشاءاللہ جان چھوڑ جائے گی آپ کی, ہو جائے گا رشتہ. کیا گٹار پر گانا گانا جائز ہے یا نہیں, اور کیا گٹار کا کاروبار حلال ہے یا نہیں؟ دیکھیں ابن حزم جو ہیں اہل حدیث کے جو بڑے امام تھے وہ تو ان چیزوں کو جائز سمجھتے تھے, لیکن اوور آل امت نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اختلافی موضوع ہے, ہمارے نزدیک تو بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. شادی کے موقع پر گانا بجانے والی کی آواز نامحرم سن سکتے ہیں؟ نہیں جی, یہ عورتوں میں جا کے عورتیں گائیں گی, اور وہ بھی کوئی ڈسکو گانا نہیں, نہ کوئی شرکیہ. جو یہ عام ڈھولکی گھر میں رکھی جاتی ہے وہ مردوں میں مرد ہوں گے, بس یہ ہے. کیا کسی نامحرم کو نکاح کے لیے راضی کرنے کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ نامحرم کو آپ نے راضی کیوں کرنا ہے؟ راضی تو اس کے ماں باپ کو کرنا ہے, اس کو کیوں راضی کرنا ہے آپ؟ اگر یہ میں کو کر سکتے ہیں پھر تو آپ نے یہ کاروبار کھول لینا ہے. پتہ نہیں کتنی نامحرم آپ نے راضی کرنی ہے. اس طرح نہ کریں. اور اگر آپ واقعی کسی ایک جگہ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو باقی ساری چیزیں کنفرم کر لیں, یہ نہ ہو بعد میں کوئی اور چیز نکلا ہے تو آپ افیئر چلا کے تو معاملہ ختم کر دیں. افیئر کی بجائے ڈائریکٹ رشتہ اس کے ماں باپ کو بھیجیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ بات جو کرنا چاہ رہے ہیں یقیناً بات اسی صورت میں ہوگی کہ جب کوئی معاملہ وہاں پہ آپ کو ایکسپیکٹڈ نظر آ رہا ہو, ادروائز تو خام خواہ تو نہیں بات چلا سکتے. وہ تو ایک عورت بھی پیغام نکاح بھیج سکتی ہے. سیدہ ختیجہ نے نبی الاسلام کو پیغام نکاح بھیجا تھا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی افیئر چلانے والا معاملہ نہ ہو, ٹھیک ہے, پیغام کے طور پر کریں. راضی کرنے کے چکر میں آپ ایک سال افیئر چلاتے رہیں تو پھر غلط ہے, ٹھیک ہے. ایک دفعہ رابطہ کر لیں, وہ انکار کرے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ اگر چاہیں کہ نہیں میں اب اس پہ لکیر پیٹوں گا تو اس کی اجازت نہیں ہے بھائی. مرغوں کی لڑائی کروانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اکثر مرغے جہاں سے مر حرام ہے, اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. نبی الاسلام نے تو بخاری مسلم ہے جانور کو باندھ کے مارنے سے بھی منع کیا ہے. اگلے زمانوں میں نا وہ تیر کے نشان کے لیے مرغی کو کسی جانور کو باندھتے تھے, دور سے نشانے لگاتے تھے, تو نبی الاسلام نے اس سے منع فرمایا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کا بھی جانور ہے, جو حلال جانور, اس کو ذبح کرنے سے پہلے بھی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. یہ تو اتنی اذیت ہے, یہ تو سیدھا دوستیوں والا کام کر رہے ہیں جو مرغوں کو لڑا رہے ہیں. کیا بینک کی طرف سے گاڑی قسطوں پر لے سکتے ہیں؟ جی, اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں, دوسروں سے نہیں. پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن پریفریبل یہ ہے کہ شرٹ آپ کی اتنی بڑی ہو کہ اگلا اور پچھلا حصہ چھپ جائے, ادروائز مجبوراً نماز ہو جائے گی. پینٹ کو آپ نے نیچے سے فولڈ کر لینا ہے کہ ٹخنے ننگے ہو یا پینٹ ہی چھوٹی ہو. ارسال الیدین سے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے یا ہاتھ باندھنا؟ دونوں عمل پسندیدہ ہیں. جی سنت ہے تو میں کسی ایک کو کیسے کہہ سکتا ہوں یہ پسندیدہ نہیں, دونوں طریقے ثابت ہیں, میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ شہباز قلندر ہوا میں پرواز کرتے تھے. آپ کرتے تھے، میں نے پر کاٹ دیے، آپ نہیں کرتے. اکثر ہمارے علاقے میں وبا یا طوفانی بارش کی صورتحال میں لوگ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے. کرونا کے دنوں میں بھی مسئلہ ہوا تھا، تو میں نے اس وقت بھی کرونا کی وبا اور اذان وہ لکھے، تو میں نے اس کو بریف کیا ہے. اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. مرنے کے بعد جنت میں کیا ہم اپنے ماں باپ رشتہ داروں کو پہچان سکیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح دنیا میں پہچانتے ہیں. مرنے کے بعد سے اب سارے کے سارے معاملات آپ کو یاد رہیں گے، اگرچہ بچپن سے پہلے کے معاملات ہمیں یاد نہیں ہیں. ماں کے پیٹ کی زندگی لیکن حقیقت ہے، یاد نہیں ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے جو روحوں سے عہد لیا تھا، حقیقت ہے، یاد نہیں، لیکن اب یاد رہے گی. اس کے ثبوت میں قرآن میں موجود ہے کہ جنتی جنت میں گفتگو کریں گے، پھر ایون جہنمیوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ان کی ہوگی. فجر کی نماز ظہر سے کچھ وقت پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، فجر تو سورج نکلتے ہی اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ہاں کبھی لیٹ ہو گئی تو پھر آپ پڑھ لیں، لیکن یہ جمع نہیں ہو سکتی اس طریقے سے. مرنے کے بعد ہماری سزا اور حساب قبر میں ہوگا یا روز قیامت؟ جی قبر میں بھی ہوگا، روز قیامت بھی ہوگا، اور مرنے سے پہلے بھی ہوگا. عذاب کی چار قسطیں ہیں، اللہ نہ کرے کہ عذاب سے گزرنا پڑے. دنیا کی زندگی میں موت کے وقت یہ دو قسطیں تو ڈائریکٹ قرآن میں آئی ہیں، تیسری آئی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. یہ سورت المؤمن میں آیا، اسی کے اوپر امام بخاری نے جب عذاب قبر والی حدیثیں لی ہیں تو اس آیت کو ہیڈنگ میں ڈالا ہے. عذاب قبر پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، ویب سائٹ پر جو قرآن پی ڈی ایف اپلوڈ ہے اس کی سورہ شعراء کی آیات 85 سے 91 تک نہیں، اور پھر 103 کے آگے نہیں، تو وہ کوئی پیج مس ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا، بتا دیں گے ہم. امام مادی کے لشکر کے لیے کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نوجوان عسکری طور پر تیار نہیں؟ جی کریں نا، کس نے منع کیا؟ اس کے لیے آپ فوج میں بھرتی ہوں، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. یعنی اس وقت جدید اسلحہ اتنا مہنگا ہے کہ وہ تو آپ خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی تو دو وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر فوج میں جانا پڑے گا. جائیں، بہت اچھی بات ہے، خود سے تو کوئی تیاری نہیں ہوگی، ڈنڈوں سے اور سوٹوں سے تو تیاری نہیں ہونی. نہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے تو 5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے وی لاگ بنانے سے تیاری ہوگی. تیاری تو فزیکلی کرنی ہے، تو پھر کریں، اس کا ایک طریقہ ہے. قرآن میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد کے لیے بد. کیا یہ قانون دنیا کے لیے یا آخرت؟ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، لیکن یہ جنرل قانون ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں بدکار نہیں تھی لیکن کافرہ تو تھی. یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ نیک مرد ہی حقدار ہیں کہ ان کے لیے نیک عورتیں ہوں، اور بدکار عورتیں اس چیز کی حقدار ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے عقد میں جائیں. وہاں تو بدکار یعنی وہ جو زانیہ ہے اور مشرکہ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے قرآن حکیم میں. تو نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں یہ لکھیں تو میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دنیا میں نیک ہے تو اس کی بیوی بھی نیک ہی نکلے گی لازمی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. مخلوط نظام تعلیم میں بعض اوقات کلاس میں موجود لڑکیوں سے بات بھی کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا کے کریں ضرورت. مٹکا یا چھپی دوستی وہ منع ہے. جو لوگ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں کیا ان کی کمائی حلال ہے؟ غیر قانونی طریقے سے جو جا رہے ہیں ظاہر غلط کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اگر انہیں کوئی اسائلم مل جاتی ہے، لیجیٹمائز ہو جاتے ہیں، تو پھر تو کمائی ٹھیک ہے، ادروائز تو اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، معجزے کا لفظ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، یہ علم الکلام کی ٹرم ہے، اس کے لیے لفظ ہے آیتن، نشانی اللہ کی. عموماً جو تفریق کی جاتی ہے غیر نبی سے، جو ما فوق الفطرت قسم کی کوئی چیز ہو جانا یا اس کی دعا کا قبول ہو جانا، اس کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح اصحاب الکاف تبع تابعین تھے عیسیٰ ابن مریم کے، 300 سال اللہ نے سلا دیا، یا حضرت سلمان علیہ السلام کا وہ جو درباری تھا وہ تخت بلقیس لے آیا، اس کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو انبیاء سے سرزد ہوتی ہیں چیز سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے آسا کا اجدہا بن جانا، عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ فرق ہے. کرامت اور معجزہ لکھیں، میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. کیا لاہوری گروپ قادیانیوں کی طرح مسلمان کہلائے گا؟ رہنمائی فرما دیں. چونکہ ایک دجال جس کا دجال ہونا کنفرم ہے، اس کی وہ باطل تعویل کر رہے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا. ایک تو یہ بات کہ وہ امتی نبی تھا، ویسے اس نے نبوت کلیم نہیں کی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ لاہوری کہتے ہیں وہ امتی نبی بھی نہیں تھا، وہ ایک مجدد تھا، تو یہ خام خواہ اس کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں، اس کی تحریریں موجود ہیں، اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لاہوری گروپ بڑا چھوٹا سا ہے، جس طرح کے دیوبندیوں میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے مماتی، ورنہ دیوبندیت جو ہے وہ حیاتیوں کا ہی نام ہے۔ تو چونکہ انہوں نے اس دجال کو جس نے دعوے پہ عمری کیا ہوا ہے اسے بزرگ مان رہے ہیں، اس لیے ان کے اوپر بھی وہی حکم لگے گا جو دوسرے قادیانیوں کے اوپر لگتا ہے۔ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ مطلب جنت میں تو بس نیک لوگ جا سکتے ہیں، تو شیطان کو تو داخل ہونے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، شیطان کو اللہ نے تصرف دیا ہوا ہے، ایک شیطان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنا کہ وہ مور کے پاؤں کے ساتھ سانپ کی شکل میں چلا گیا، دین وٹ؟ اگر یہ بھی کوئی اسرائیلی روایت جس طرح ہے قرآن و سنت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹاپک ہی نہیں بنایا، اصل چیز ہے وہ وسوسہ دلاتا ہے، وسوسہ دلانے کے لیے اسے فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تصرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کیا ایک عدد عمرہ کرنے سے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ اس میں کسی کا دل دکھایا ہو؟ دل دکھانا تو بھائی حج سے بھی معاف نہیں ہوگا، عمرہ تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں، حقوق العباد مخلوق ہی معاف کرے گی، باقی صلوات و تسبیح پڑھیں اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر کے سوالات کیا صرف اہل کتاب سے ہوں گے؟ سب سے ہوں گے بھائی، قبر کے سوال سب سے ہوں گے۔ میں دبئی میں ڈلیوری کا کام کرتا ہوں، تو مثال کے طور پر جو قیمت 10 درہم اور 80 فلس بنتی ہے، تو ہم بقایا 20 فلس واپس نہیں کرتے، کیونکہ 20 فلس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ تو بھائی اپنی کمپنی سے بات کریں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور اگر یہ ایک مجبوری بنی ہے تو بھائی جس کو آپ واپس نہیں کر رہے نا اس سے معاف کروا لیں، وہ اگر معاف کر دو ٹھیک ہے، ٹپ کے طور پہ آپ رکھ لیں۔ اگر زور یا اثر کی نماز میں قرات اونچی آواز سے شروع ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ جی، سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ مغرب اور عشاء میں آپ نے آہستہ قرات شروع کر لی تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، زور اثر میں اونچی شروع کر لی تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی سجدہ صاف کے ساتھ۔ کیا رکوع اور سجدے میں تسبیح تاک عدد میں پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ سن نسائی میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات 10 دفعہ بھی تسبیحات کو شمار کرتے تھے، 10 کا عدد موجود ہے، تو ایون بھی ہو سکتا ہے، تاک پریفریبل ہے، کم از کم 3 کا ذکر ہے، وہ جامع ترمذی موجود ہے، کم از کم 3 دفعہ تسبیحات کہنی ہے، زیادہ 4 کے ہیں 5 کے ہیں آپ کی مرضی۔ نماز میں رکوع 1 اور سجدے 2 ہیں، رکوع 2 کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی بھائی، اور آپ کو رکوع کی مظلومیت نظر آئی ہے، اور چیزیں بھی تھیں، قوما بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض نماز کی تیسری رکعت میں غلطی سے سورت ملا لی تو نماز ہو جائے گی؟ جی، افضل نماز ہوگی، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام تو تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملا لیا کرتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، تو بہتر تو ہے کہ فرض میں بھی آپ 4 رکعتوں میں سورت ملائیں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کی ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں 30 آیات کے برابر ہوتی تھی اور آخری 2 رکعتیں 15 آیات کے برابر، تو سورت تو ملاتے تھے، لیکن بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ آخری 2 رکعتوں میں بعض اوقات چھوڑ بھی دیتے تھے، یہ آپشنل ہے، جس طرح درمیان والے تشہد میں دروشی پڑھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، پڑھ لیں تو افضل ہے، ہم تو پڑھتے ہیں۔ اسلام کے مطابق دنیا میں کامیابی ہے کیا؟ دنیا میں جو کامیابی ہے پھر دنیا حسنہ، وہ اللہ کا تعارف ہونا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں ماں باپ کے حوالے سے بھی بچوں کے حوالے سے، وہ پورے کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، رزق حلال کمانا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہ پھر دنیا حسنہ ہے۔ پھر دنیا حسنہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور آپ زکات ہی نہیں نکالتے، مال آپ نے حرام سے بنایا ہوا ہے اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے، باہر لوگ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں اور گھر کا دروازہ انٹر ہوتے ہی کتا آپ نے منہ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر میں نے اخلاق والے لوگ ایسے دیکھے ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ کتے ہیں، باہر ماشاءاللہ دنیا تعریف کرتی ہے، وہ ایکٹر ہوتے ہیں بیسیکلی۔ سب کے لیے آپ پازیٹیولی چلیں۔ مسلم شریف میں 7173 ہے کہ اللہ پاک اپنا پاؤں جہنم میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائی اس طرح کی جتنی چیزیں نا، اللہ کا پاؤں، اللہ کی پنڈلی، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اس سے مراد یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ہیں متشابہات. اور قرآن میں آیا لیس کمثلی شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں صرف ہمارا عقیدہ ہے، اس کے معنی کہ ہم پیچھے نہیں پڑتے، ورنہ تو اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. قرآن میں لکھا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب میں کہوں کہ جی مستوی کا مطلب ہے بیٹھنا، جس طرح کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس طرح مثال دے ہی نہیں سکتے. یہ سب متشابہات ہیں. صرف ایمان لانا ضروری ہے، آخرت میں جائیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو کیا نبی الاسلام کے روزہ مبارک کے قریب اگر درود پڑا جائے تو نبی الاسلام نہیں سنتے؟ نبی الاسلام نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا، میں سلام کا جواب دوں گا، لیکن وہ جواب آپ کو قبر سے باہر سنائی نہیں دیتا. اور نہ ہمارا اس طریقے سے وہاں پڑھنا آپ کو سنائی دیتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ سن رہے ہیں، وہ برزخ کا معاملہ ہے. اللہ چاہے تو سنوا سکتا ہے. وہ جو سنوانا ثابت ہے وہ ہے بخاری مسلم میں کہ جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور اگر نیک ہو تو اس کی خوشی میں اضافہ ہو کہ میں نے تو ان پہ تکیہ ہی نہیں کیا تھا، میں اپنے اعمال ساتھ لے کے آیا ہوں. تراویح میں قرآن ختم کرنے کے بعد جو ختم کرواتے ہیں، کیا اس کا کوئی جواز موجود ہے؟ اس حد تک ہے سن دارمی میں موجود ہے کہ حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں میں سے جب کوئی قرآن مکمل کر لیتا تھا تو وہ پورے خاندان کو جمع کر کے دعا کروایا کرتے تھے. تو اس کی جڑ تو موجود ہے. اس اعتبار سے اگر اللہ کے نام کا کوئی وہاں پہ نظر نیاز والا معاملہ کر کے غریبوں کو کھلا دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. اور یہ ضروری نہیں کہ 27ویں کو ختم ہو. مکہ شریف میں ہمیشہ 29ویں کو وہ کرتے ہیں، انہوں نے متھ توڑی ہوئی ہے، وہ 29ویں کو کرتے ہیں. کئی جگہ 27ویں پہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات 25ویں پہ بھی ہو جاتا ہے. آفیسز میں تو 25ویں یا 23ویں کو ہو جاتا ہے، کیونکہ بعد میں عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں. کیا ہم سکھوں کی طرح پگڑی باندھ سکتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں، سکھوں کی طرح پگڑی باندھنا یہ خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ پگڑی کے نیچے ٹوپی ہو اور شملہ چھوڑنا ہے. سکھ شملہ نہیں چھوڑتے. نبی علیہ السلام نے شملہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے. وہ المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کالی پگڑی باندھی بھی تھی، تو نبی علیہ السلام نے وہ پگڑی ان کی کھول کے سفید پگڑی ان کو باندھی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا، جسے میں نے چھوڑا. نبی علیہ السلام سے لمبا شملہ چھوڑنا بھی ثابت ہے، دو بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں، دونوں کندھوں کے اوپر، پچھلی سائڈ پہ بھی اگلی سائڈ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. شملے کے بغیر آپ پگڑی نہیں باندھ سکتے. سکھوں کے پگڑی باندھنے میں ہمارے میں دو چیزوں کا فرق ہے، ایک شملے کا اور ایک ہے ٹوپی کا. اگر کوئی شملہ نہیں بھی چھوڑتا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی پگڑی سکھوں والی ہے، لیکن اسے پریفریبل ترغیب دلائی جائے گی کہ شملہ چھوڑنا سنت ہے. باقی رہا یہ کٹ والی پگڑی باندھنا، کٹ والی یا گول باندھنا، جو پریفریبل آپ کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں آئی ہے. لیکن جو عملی تواتر سے پگڑی ٹرانسفر ہوئی ہے نا امت میں، وہ یہ کٹ والی ہے. آپ احمد بریلوی صاحب کی بھی تصویریں پرانی موجود ہیں، انہوں نے بھی کٹ والی پگڑی پہنی ہوئی ہے. تارجمی صاحب بھی آپ دیکھتے ہیں کٹ والی پہنتے ہیں. یہ بات سیفی حضرات بہت گول مانتے ہیں، وہ تو اتنی بار نکلی ہوتی ہے، اس میں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے آپ کو پگڑی پیچھے کرنی پڑتی ہے. اس کٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سجدے میں ماتھا جما سکتے ہیں، تو یہی پریفریبل ہے یہ جو کٹ بنایا جاتا ہے. ادروائز کو گول بھی باندھے تو جائز ہے. وسیلے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی بتائیں. اگر لوگ کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگتے وقت نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کیا تھا. یہ جعلی روایت ہے جی، امام زابی نے لکھا ہے، یہ جھوٹی گھڑی ہوئی روایت ہے. اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ کیسے آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا. قرآن میں دعا تو آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کوئی واسطہ وسیلہ تو نہیں آیا. یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم حدیث کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ فضائل اعمال میں بھی شیخ زکریا کاندھوی نے لکھ دیا، لیکن نیچے عربی میں انہوں نے لکھا ہے کہ روایت کمزور ہے. وہ عربی میں لکھا ہوا ہے نیچے، ترجمہ حدیث کا اردو میں کیا ہوا ہے، نیچے جو حکم لگایا وہ عربی میں لگایا ہے تاکہ عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے میری. میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، برائے مہربانی مجھے اس کی فضیلت بتا دیں. یار یہ فضیلت تو بعد میں ہوگی. یہ جو اس طرح کے جو آپ ارادے رکھتے ہیں نا، یہ مشکوک ہی ہوتے ہیں عموماً، کوئی معاملات اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو باقی اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اگر آپ اس کا سہارا بننا چاہتے ہیں. ورنہ احادیث میں کنواری عورت سے شادی کرنا پریفریبل ہے. طلاق یافتہ سے اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا سہارا بنے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. جب تک ان عورتوں کے خاوند زندہ ہوتے ہیں تو نہ خاوند کو کوئی پوچھتا ہے نہ ان عورتوں کی غربت میں ان کو کوئی پوچھتا ہے. جیسے ہی یہ غریب عورت بیوہ ہوتی ہے اتنے سارے اس کے ہمدرد نکل آتے ہیں اور معاملات کچھ اور ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے جو بیوہ عورت ہے اس کے پاس اس کے گھر میں رات گزارنے سے منع فرمایا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, لیکن اس میں ماں باپ کو, اس کے ماں باپ کو, رشتہ داروں کو انوالو کریں. ایک انسان لگاتار کسی بیماری میں مبتلا ہے, علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا, کیا یہ گناہوں کی طرح؟ نہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. کئی صحابہ آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے, دوبارہ ان کی بینائی واپس نہیں آئی ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ جنگ صفین میں محمد بن انفیہ جو کہ امام حسن حسین کے بھائی تھے حضرت علی کی ایک اور بیوی حنفیہ سے, تو ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی, تو وہ پوری زندگی اسی طریقے سے رہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ تو اجر ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلمان کو کوئی بھی دکھ درد اندیشہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. درود ابراہیمی میں ان کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے, حالانکہ ان میں یہودی بھی شامل ہے. جی, آل میں درود بھیجا نہیں جاتا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کہ تو نے بھیجا تھا ابراہیم اور ان کی آل پر, بھیجا تھا, بھیج نہیں, بھیج آپ نبی اسلام ان کی آل پہ ہوتے ہیں. اسی لیے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, کیا ہم یہودیوں پر درود بھیجتے ہیں؟ کوئی بھیج ہی نہیں دے. ہم کہہ رہے ہیں جس طرح تو نے بھیجا تھا بنی اسرائیل پر, اولاد ابراہیم پر, وہ تو واقعی پیغمبروں کی اولاد تھے, ٹھیک تھے. یہ آج والے بنی اسرائیل کے پاس تو درود نہیں بھیجا جا رہا نا, جب ان کے کرتوت خراب ہو گئے تو یہ فارغ ہو گئے. رفع دین نہ کرنے متعلق جو احادیث مصنف ابن ابی شیبہ میں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت ہوتی تو بھائی ہماری مین کتابوں میں آئی ہوتی ہیں. حیثیت یہی ہے کہ ضعیف ہے. نور العینین کتاب ہے شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کی, آپ پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں ان تمام روایتوں کا پوسٹ مارٹم ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودی عیسائی بھی نیک اعمال کریں تو وہ جنت میں جائیں گے. جی, کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. واقعی وہ جیوز اور کرسچنز جنہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار نہیں کیا تھا, اپنے اپنے زمانے میں وہ مسلمان ہی تھے نا, حضرت موسیٰ کے ساتھی, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی, یہودی کافر اس وقت ہوئے ہیں جب حضرت عیسیٰ کا انکار کیا, اس سے پہلے تو مسلمان تھے, اور کرسچن اس وقت کافر ہوئے ہیں جب انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا. باقی اس میں ستارہ پرست نہیں ہے, سابی دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی. جب تک وہ صحیح توحید پر تھے وہ ٹھیک تھے, تو آج بھی ایمان لیں تو آج بھی ٹھیک ہوں گے. تفصیلاً اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. شیعہ کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ گوگل پہ جا کے لکھیں تو کھل جائیں گی. قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب وہ اصول الکافی کو مانتے ہیں. باقی مشہور کتاب جو ہے ناج البلاغہ حضرت علی کے خطبات ہے. ایک طلاق کے بعد صلح ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ طلاق کے لیے تین دفعہ طلاق کہنی ہوگی یا دو دفعہ؟ بھائی دوبارہ پھر رادہ بڑھ گیا طلاق دینے کا. قرآن میں الطلاق مرتان, طلاق دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے, تیسری دفعہ طلاق دی تو فارق. تو ایک آپ فائر مار چکے ہیں, اس کے بعد ایک ہی اور مار سکتے ہیں, وہ بھی ضرورت پڑے تو, اور فائر ایک ہی کرنا چاہیے. اس کے بعد تین مہینے کے بعد خود بخود طلاق بائن ہو جاتی ہے, تو وہ آپشن رکھا کریں تاکہ دوبارہ نکاح ہو سکے. یہ ایک آپشن آپ اویل کر چکے, دوسرا آپ کر سکتے ہیں, تیسرا تو کر ہی نہیں سکتے ورنہ فارغ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. گنتی دوبارہ سے نہیں ہوگی, وہ گنتی اسٹیبلش ہو چکی پہلے والی. میرا نکاح ہو چکا ہے, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, کیا میں ایسی بیوی سے ہاتھ ملا سکتا ہوں اور اس کے ماں باپ کی موجودگی میں ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ جی ہو سکتا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہی, اکیلے میں نہیں. ٹھیک ہے, کیا گاڑی اربوں یا کروڑوں کی ہو تب بھی اس کی زکات ہوگی؟ سواری کے اوپر زکات نہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مسلمان کے گھوڑے, خچر, اونٹ جو سواری کے طور پر ہے اور اس کا غلام, اس کے اوپر زکات نہیں ہے, جتنی مرضی مہنگی ہو. بالٹی میں کپڑے پاک کرتے ہوئے پانی اوور فلو کرواتے ہیں تو پانی زیادہ ضائع ہوتا ہے, کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ سرف والا پانی بالٹی میں کپڑے کو اچھے طریقے سے دھو لیں؟ نہیں, وہ اوور فلو آپ کو کروانا پڑے گا نا, ورنہ اس میں گندگی والا معاملہ رہتا ہے نا. اب تو اتنا مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی, اب تو پانی کھلا ہے. اس کے لیے پاکی پریدی کے اوپر میری پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. تین دفعہ دھونا کوئی ضروری نہیں, ایک دفعہ بھی اگر صحیح طریقے سے اس میں سے گندگی نکل گئی تو کافی ہے. والدین کو خوف دلائیں کہ بیٹیوں کی ہی نہیں بیٹوں کی بھی شادی کی فکر رہے. جب بیٹا جاب کرنے یا کاروبار میں سیٹل ہو جائے, بدبخت ہیں ایسے ماں باپ جو نہیں قرآن کے اس حکم پہ عمل کر رہے. قرآن میں تو آیا کہ جب نکاح کی عمر ہے تو نکاح کروا دیا جائے, اور جن کے نکاح نہیں ہوئے میں وہ پاک دامن رہے. تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا جی بھائی, اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ہدایت دے جو اس طرح کا ڈیلے کر رہے ہیں. اہل تشیعوں سے لکھا ہوا ہے نکاح حلال ہے یار, اہل تشیعوں سے. ظاہر سنی کو پوچھ رہا ہوگا تو جائز ہے جی, اور اگر کوئی شیعہ پوچھے کہ سنی سے نکاح جائز ہے, بشرطے کہ آپ اپنے معاملات کو لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنے کی کہ بعد میں آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. وہ اپنے کف میں ہی رہیں, تعلیم کے اعتبار سے بھی کف, عقیدے کے اعتبار سے بھی کف, اور اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے بھی کف. اگر ایک عام سے شیعہ سنی ہے جن کو کوئی ان چیزوں سے غرض نہیں ہے, موٹا موٹا دین پہ چلتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر جھگڑے ہی ہوں گے. حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچو. جی کوئی نہیں, یہ سنی سنائی بات ہے, واللہ عالم, کوئی ہمارے علم میں نہیں, ہم نے نہیں کہیں پڑھی ہے, صرف سنی ہے. مولانا اسحاق صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ منصب نبوت ختم ہوا. یہ محی الدین ابن عربی کے ایک قول کی انہوں نے وضاحت کی تھی اور میں نے اس کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے, ریپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ختم نبوت. مولانا اسحاق صاحب نے کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں کیا, وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس امت میں منصب نبوت تو ختم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جنہیں نبیوں والے فضائل حاصل ہو جائیں گے. ہوں گے نبی نہیں, نہ وہ دعوے نبوت کر سکتے. تو محی الدین ابن عربی نے اس طرح کی ایک عبارت کہی تھی. ظاہر ہے اس کے اندر پھر اور چیزیں شامل ہوتی ہیں, بعض لوگوں نے پھر یہ کام ڈال بھی دیا, ہم نہیں ایگری کرتے اس منصب کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ. برل اس میں کوئی ختم نبوت کا انکار نہیں آتا. ہر صدی کے کنارے پر مجدد آئے گا, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں پتا لگانے کی مجدد کون ہے, کیونکہ فرقوں کی وجہ سے ہر فرقہ اپنا مجدد ڈکلیئر کیے ہوئے. آپ بس اس کے اوپر امفسائز کریں کہ کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے. مجدد چھوڑیں, آپ نے ایک ویڈیو میں بولا تھا کہ شیخ عبدالقادری کو ناسبیت سے آزاد نہیں سمجھتا, اس کی وضاحت کر دیں. وہ کلپ میں آپ دیکھ لیں جی, وضاحت کی ہوئی ہے میں نے. شیخ عبدالقادری جنانی کیا ناسبی تھے, اس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیں میری. ایک مرد جس کی دو بیویاں ہیں, پہلی بیوی اور شوہر کا ایک مشترکہ اکاؤنٹ تھا جو مرنے سے پہلے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کے نام پر کر دیا, کیا آپ اس کے اکاؤنٹ؟ یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, قانون تو اب وہ مالک ہے عورت, لیکن اگر اس خاوند نے کہا تھا کہ ہم اس کے اکٹھے مالک ہیں, پھر اس میں بھی حصہ بنے گا دوسری والی بیوی کا بھی. یہ آپ کو آپس میں خود دیکھنا چاہیے. اگر گفٹ کر دیا تھا زندگی میں تو ایک معاملہ الگ ہے. اسلام میں عورت کو کم عقلی کی بنیاد پر آدھی گواہی پر لیا جاتا ہے, جبکہ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہیں آج کل کے اس ماڈرن دور کے اندر. جی کچھ چیزیں تو واقعی وہ پیچھے چھوڑ گئی ہیں مردوں کو, لیکن یہ آدھی گواہی والا معاملہ ایک خاص کیس میں تھا. سفر پہ آپ ہوں, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی بات ہے, ورنہ بخاری میں موجود ہے ایک عورت کی گواہی پر نبی علیہ السلام نے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا تھا اور دو میاں بیوی کی آپس میں علیحدگی کروا دی تھی, حالانکہ مرد کے ماں باپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس عورت نے دودھ نہیں پلایا ہوا, عورت کے ماں باپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس عورت نے ہماری بچی کو دودھ نہیں پلایا, لیکن وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کو پلایا. اس نے کچھ شرارت کی ہوگی زمانے جاہلیت میں, پلا دیا ہوگا دودھ, اس زمانے میں لوگ کر بھی دیتے تھے اس طرح. نبی علیہ السلام نے اس عورت کی گواہی قبول کر کے میاں بیوی میں علیحدگی کر دی تھی, وہ تو ایک عورت کی گواہی قبول کر لی تھی. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. باقی عورت کانفیڈینس تو لوز کرتی ہے غم کے موقع کے اوپر, اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے. اب اگر آپ مجھے ملکہ وکٹوریا کی مثال دیں گے تو وہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈی تھی, ہو سکتا ہے اس طرح, لیکن وومن عورتیں کانفیڈنس لوز کر جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ڈومیننسی والا ایک فیکٹر دیا ہوا ہے, اسی وجہ سے کوئی پیغمبر جو ہے وہ عورت نہیں ہے, مرد ہی ہیں, لیکن پیغمبروں کی مائیں عورتیں ہی تھیں. جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت کے درجات میں کوئی فرق ہے؟ ظاہر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کی، افضلیت ہے. لیکن کوئی بوڑھا ہے تو اسے بھی کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لے سچے دل سے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، کوئی سچے دل سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر تیمم ہلکی مٹی سے ہو سکتا ہے تو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے ہلکا ہلکا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. پانی کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذریعہ نہیں بنایا، مٹی کو بنایا. پانی سے آپ نے وضو ہی کرنا ہے. کیا رفل دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ سنت کے مطابق نہیں ہوتی جی نماز، باقی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے. کیا اسلام میں زیر ناف بال کاٹنا ضروری ہے؟ نہ کاٹے تو گناہگار ہوگا جی. 40 دن میں صحیح مسلم میں ایک دفعہ کاٹنے ہیں، کافر نہیں ہو جائے گا، گناہگار ہے. جس طرح باقی چیزیں سنت واجبہ ہیں اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے ان کی ترغیب دلائی ہے، ناخن کاٹنے 40 دن کے اندر اندر صحیح مسلم میں آیا، خطرہ بچوں کا ہونا چاہیے، لیکن اس سے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہوتا. 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ صاف کرنے سے آپ کی اپنی صفائی کا معاملہ اور یہ کرنی چاہیے. کیا گورنمنٹ کمیٹی کی زمین پر جو لیز پر ملتی ہے اس پر کھیتی باڑی کرنا جائز ہے؟ جی گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا قبر میں نبی الاسلام کا دیدار ہوگا؟ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. قبر میں نبی الاسلام کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، قبر کے 4 سوالات، میری ویڈیو دیکھ لیں، جو یہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں نا کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں ساتھ موجود ہے الذی بعث فیکم. اور مسند احمد میں تو یہ الفاظ ہیں، وہ شخص پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو فرشتوں کو چاہیے وہ کہیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہوا خود تھرڈ پرسن کا سیکھا ہے، ورنہ اس کو کہنا چاہیے ہاذا محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ حکم ہے بس، کیوں ہے یا چھوڑ دیں، جو بھی ریزن تھی، کئی احکامات ہیں جن کی اس وقت ریزن تھی لیکن آج بھی باقی ہے. اذان کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ آپ مسجد میں، ہم تو اذان سن کے نہیں جاتے، ہم تو گھڑی دیکھ کے جاتے ہیں. یورپ امریکہ میں تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی، تو اذان ختم تو نہیں ہو سکتی نا. رمل کے پہلے 3 چکر کیوں تھے؟ بخاری میں آتا ہے کافروں کو دکھانے کے لیے کہ مدینے میں جا کے ہم کوئی بیمار نہیں ہو گئے. لیکن آج تک آپ رمل کرتے ہیں مرد، حکم ہے. باقی وہ تکبر کی علامت اس وقت تھا، اب نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. اس پہ تفصیل میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر بائیک آٹ کرنے سے ہمارے روزگار میں کمی ہوتی ہے تو جو قربانیاں نبی الاسلام نے اسلام کی خاطر دی ہیں تو کیا ہم لوگ اس چیز کی قربانی نہیں دے سکتے؟ دیں نا جی. سب سے پہلے تو موبائل جمع کروائیں باہر. ظاہر ہے یہ اجمیر شریف والوں نے موبائل بنایا ہے، اسرائیل شریف دے ہی بنایا ہے، واٹس ایپ بھی اسرائیل شریف تھا. دیو دیو قربانیاں، لیکن یہ 2 نمبری میں نہیں کرنے دوں گا کہ اپنی مرضی کی قربانی دیں گے، یہ کام نہیں. وہ پھر ہم آپ سے زیادہ دے رہے ہیں. میرے پاس اسمارٹ فون ہی کوئی نہیں، ٹھیپا موبائل میرے کو لو 1500 والا، تو میں تو دے رہا ہوں آلریڈی الحمدللہ. کسی کو ادھار کی اتنی رقم دی ہو جس پر زکات واجب ہو لیکن وہ رقم 2-3 سال کے عرصے کے بعد ملے، جب واپس ملے گی نا پھر آپ زکات نکالیں، اس 1 سال کی نکال لیں، بیچ میں جو ہے اسے چھوڑ دیں، اس وقت تو آپ مالک ہی نہیں تھے اس کے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے لیے آپ اقامت دین اور انجینئر محمد علی مرزا پاکستان میں نظام خلافت، تفصیل ویڈیو ریکارڈ ہے، دیکھ لیں. آپ کے اسٹوڈنٹ سرجن بن کر فرقوں کا بائی پاس کر رہے ہیں، ان کو کوئی ترغیب اور نصیحت کر دیں؟ کوئی سرجن بننے کی ضرورت نہیں ہے، پازیٹیولی میٹھی میٹھی دعوت دیں، جہاں ضرورت پڑے وہاں ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، آپ بیچ میں سے نکل جائیں، قرآن و سنت شیئر کروائیں اور ہماری ویڈیوز، آپ کو سامنے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اے رسک نہ لو. ایک شخص کا 99 قتل والا واقعہ، جی بالکل ہے. کسی فوج شدہ شخص پر تنقید کر سکتے ہیں جس طرح وہ، مجھے سمجھ آئیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی وہ معاف ہو گیا، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں غلامت قادیانی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ٹھیک، پھر تو اشر وہ ہی ہوئے جہاں معافی ہونی ہے، میں ہی کہوں گا بھائی جس نے کام ڈالا ہے اس کو تو برا کہیں گے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے یہ جو آپ راویوں کے اوپر جرا کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، یہ کذاب راوی تھا، تو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ جو مر چکے ہیں ان کی غیبت کرنا واجب ہے، غیبت کرنا واجب ہے، حرام نہیں ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر غیبت نہیں کریں گے تو لوگوں کیسے بتائیں گے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے۔ علم حدیث پورے کا پورا بابوں کی قبریں اکھاڑنا ہے، اے جھوٹا سی، اے دا حافظہ بگڑ گیا سی، اے حدیثاں کٹدا سی، او کون نے تابعین تبا تابعین، تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں ذاتی بات نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے لڑکی بگا دی تھی، اس نے نہیں، مادھو لال حسین ایک منڈے تے عاشق ہو گیا سی، چھوڑ دے اس کے ذاتی معاملہ، مرے جتنے بھی جانس، لیکن دین کو جب کوئی کہے گا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے وہ نہیں بچے گا۔ حضرت نور اسلام کے وقت کا سیلاب عالمی کیوں تھا واللہ عالم، جی مجھے نہیں پتا، سائل دین صاحب سے رابطہ کریں، وہاں سے سمجھ نہ آئے تو غامدی صاحب سے کریں۔ پراپرٹی میں اگر حصہ الگ وقت میں دیا جائے وسعت نہ ہونے کی، یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت نہیں تھا تو ٹھیک ہے جب ہو گیا تو اس وقت دے لیں۔ یار آپ کہتے ہیں حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے ہوئی، جی بخاری میں لکھا ہے، حالانکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ اصل میں حضرت ابو بکر کے داماد تھے، حضرت علی ان کے سٹیپ فادر، نہیں اس طرح نہیں ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں زبردستی شادی ہوئی تھی، شیعہ بھی مانتے ہیں شادی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان فیصلہ سازی میں تذبذب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کون سا فیصلہ ہے، نکاح کا فیصلہ ہے، کاروبار کا فیصلہ ہے، کیا چیز ہے؟ بچنے کا طریقہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ پھر صحیح رزلٹ تک پہنچ جائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر دنیاوی معاملہ ہے تو استخارہ کر لیں۔ دین کے معاملے میں استخارہ نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں، دین کے لیے قرآن و سنت کو آپ نے دیکھنا۔ آخری سوال، کیا باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرے تو غلط ہے؟ جی غلط ہی ہے، مرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوگی، زندگی میں کریں گے تو پھر آپ کو برابر حصہ دینا پڑے گا، اور ایک تہائی سے زیادہ مال کو آپ نہیں کر سکتے۔ وصیت، وراثت، حبہ، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ نہیں جی آپ کا پورا صدہ اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا، جتنی پرچیاں آئی تھی۔ اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے اے اللہ ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔